Gözlerinde yaş varsa eğer, ne olur tutma onu. Bitirdim artık, geriye dönmem. Seni sevdiğim için üzgünüm zaten. Denedim çok kez, inan bana, yerine başkasını koyamadım hiç ben. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur dermiş eskiler. Peki sen bunca uzaklıktayken nasıl hala gönlümdesin söyle. Bitirdim artık hislerimi dediğim her gün yeniden bir izlendim. Bilmiyorum, belki de seni eskisi gibi görmeyi çok isterdim. Ama eski sen değilsin, biliyorum eski ben de değilim. Kalbim hala seninle ama ruhum seninle mi bilmiyorum. Belki de hala istiyorum, geçmişe dönebilmeyi. Kalbimdesin, hatırlıyorum seni. Yüreğime bak, hep senin izleri. Yine gelsen yine izlerim güzel gözlerini. Benim aklım gecede kaldı. Bak ruhuma neler yaptın. İnanmak hataymış, fark etmedi. Işıkları yeniden kendime gelebilmek için. Bilmiyorum, bir kere sarılsam sana her şey geçebilir miydi ki? Benim yaralarımı en iyi sen bilirdin, ben de seninkileri. Dokunmak isterdim yaralarına, bir daha kanamamaları için. Yokluğumda öğrendim, yokluğumda geliştim ben. Sensizken çok yol kat ettim, sensizken büyüdüm ben. Eğer ki sevgimi birazcık olsun hissedebildiysen, değdi mi korktuğunu? Gitmek çare oldu mu söylesene acılara. Bir resim düşer ellerine, her şey yalan olur. Gözlerinde yaş varsa yaş, ne olur tutma onu.